राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माँ कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2057 12 जनवरी 2001 सायं लगभग 3 बजे वर्तमान नगर नागपुर राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदातनम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रमेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगत वंशे विभूषित गलान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम् नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण देखो भाई कल बताया भी समय है कीमती है मान धर्म का समय उम्र है ये बड़ी कीमती है उसमें क्या करना कि भगवान को याद करना और तुम भगवान को तस्मा सर्वेशु कालेषु महामनुस्मर गीता में अर्जुन ने पूछा कथन ये उसी नीता तभी नेतात्मा पुरुषों के द्वारा आप कैसे जानने में आते हैं तो भगवान कहते हैं सर्वेशु कालेषु महामनुस्मर और युद्ध युद्ध त्याग का संबंध सर्वेश नहीं है सर्वेश कालेश स्वर्ण का युद्ध है तस्मात सर्वेश कालेश महामनुस्मर और युद्ध समय समय युद्ध में करो पंथ पर मेरे को याद रखो खास बात खास तस्मात सर्वेश कालेश सब समय में मेरा स्मरण करो अनुस्मरे इतनी बात बताई चौदह बताते बताए अनन्य चेता सततम यो मां स्मरते नित्यश तस्याम सुलभ भगवान ने ये शुरू में एक बार बताया एक बार महात्मा से दुर्लभ है महात्मा को तो दुर्लभ बताया है वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा सुदुर्लभ सुदुर्लभ और अनन्य चेता सततम यो स्मृति तस्याम सुलभ भगवान के मैं सुलभ हो जाऊं भाई बहन ध्यान देकर सुने भगवान के मैं सुलभ हो जाऊं किसके लिए जो सब समय मेरे को याद करे केवल याद करने बात है कल बताया था ने भगवान को याद करा कुंती माता ने कहा कि तुम पारे माँ क्या करूं याद नहीं किया युधिष्ठिर ने याद नहीं किया मेरे को सब काम किया सब कुछ मेरे को याद नहीं किया द्रौपदी ने मेरे को याद किया तो 10,000 गजबल घटो घटो 10,000 सीखे माँ मनुष्य सर्वेशु कालेषु महामनुस्मर सब समय भगवान का स्मरण करो भगवान को याद करो हे नाथ हे स्वामी भगवान से एक ही मांगो, हे नाथ भूलो नहीं, बस एक ही बात, आपको भूलो नहीं, ऐसी कृपा करो हे नाथ मैं भूलो नहीं, सर्वेशु कालेशु मां मनुस्वर, सब समय में मेरा स्मरण करा तुम, सुख में दुख में नींद में आराम में काम धंधे में सब समय में सर्वेशु कालेशु मां मनुस्वर, और युद्ध समय पर युद्ध करो, मानो समय पर अपना अपना काम करो। अर्जुन सामने युद्ध था, इस बार दूसरी बात करी, आप लोगों के सामने जो काम धंधा है वो काम धंधा है, पर सर्वेशु कालेषु मां मनुस्मरण, सर्वेशु कालेषु धंधा नहीं है, और युद्ध अच्छा है, युद्ध अच्छा है वो गौण है, सर्वेशु कालेषु मां मनुस्मरण, सब समय में भगवान को याद करना, हे नाथ हे नाथ, हे प्रभु मैं बोलू नहीं, केवल एक बात, तद एकम उद्देश्यते येन सेवा मामना था, अर्जुन ने कहा तद एकम उद्देश्य, एक बात बताओ, एकम उद्देश्यते, निश्चय करके एक बात कह दो, येन सेवा मामना, ये ना हम सेवा अब आप कल्याण को प्राप्त हो जाऊं, भगवान के माम एकम शरणम हो जाए, एक मेरी शरण आ जाए, मेरे शरण हो जाए, मेरे को याद कर पाए, सर्वेश पावन सा, सब समय भगवान को याद करो, चलो फिरो उठो बैठो तो कोई काम करो तो भगवान को याद करो, देखो ख्याल करो अपना जहां स्थान है वहां भगवान को याद करो, दरवाजा हो उसमें निकलते पड़ते वहां भगवान याद करो, बाहर के दरवाजे निकलते पड़ते भगवान को याद करो, किसी काम में जाओ तो भगवान को याद करो जाओ, कोई काम करो तो भगवान को याद कर करो। मालवीय जी बड़े नेता थे, उन्होंने कहा मैं जब विश्वविद्यालय बनाने लगा तो बड़े राजाओं के पास में गया, भगवान को याद करके गया तो काम मेरा सिद्ध हुआ, अरे कभी भगवान को भूल गया तो कार्य सिद्ध नहीं हुआ, तो भगवान को याद करना ये बात है खास। आप ध्यान दो, एक बात बताओ आपको, हम लारी में बैठ करके जा रहे थे, हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जो कल्याण के आदि संपादक है वो हमारे साथ में थे बैठे थे, तो गाड़ी चली और नारायण नारायण नारायण नारायण बोले, ये बोल कर कहा मैं क्यों कहा आपको पता है, हमारे क्या पता है, तुम क्या कहते हो क्यों कहते हो हम क्या बता, कि मेरे को मालवीय जी ने बताया है, मालवीय जी ने कहा हनुमान हनुमान हनुमान कहते प्यार से हनुमान हनुमान जी अरे नहीं हनुमान, तेरे को ये बात बताऊ बढ़िया बताओ महाराज, बहुत बढ़िया बात है उत्तम बात है बताओ, कहते बड़ी श्रेष्ठ बात है बड़ी उत्तम बात है, हाँ बताओ मेरी माँ की बताई हुई, मेरी माँ की बताई हुई है ऐसी बात बढ़िया है बताओ महाराज, वो बहुत उत्तम बात है, काफी समय लगा दिया, यूं उत्तम है श्रेष्ठ है उत्तम है मेरी माँ की बताई हुई, समझे महाराज जी कितने बड़े आदमी थे, विशेष बताई मेरी माँ की बताई हुई, मेरी माँ की बताई हुई बहुत बढ़िया बात है उत्तम बात है बताओ बड़ा बहुत बढ़िया है बताओ सही, कहते बहुत बढ़िया बात है, मैं हनुमान तेरे को बताऊ बहुत बढ़िया बात है, मेरी माँ की बताई बात है, बताओ महाराज कि भाई कहीं जाओ तो नारायण नारायण नारायण नारायण चार बार नारायण भगवान का नाम लेना, भगवान को याद करना, भगवान को नमस्कार करके जाओ, सब काम सिद्ध होगा। मेरी माँ की बताई बात है। मालवी जी कह रहे मदन मोहन जी मालवी वे कहते हैं ऐसी बात है। तो देखो भैया आप देवता को तो बड़े मानते हो ना, अरे भगवान को मान तो भगवान रहते हैं सर्वेश पर, भगवान तो कहते ही है। पर मालवी जी भी कहते हैं मेरे को याद करो भगवान, माँ ने कहा माँ माँ ने बात बताई माँ की बात शेष होती है। एक घर भिक्षा हो गया छोटी छोरी है छोटी बाल का, तो माँ गई रोटी लाने लाओ गए बाल का मेरे सामने खड़ी रही। बाल का पूछे बाबा जी तुम कान काटते हो ना? भाई मैं कान नहीं काटता। नहीं काटो मेरी माँ कहती है। अब माँ कहती है प्रबल माने मेरी माँ कहती भाई मैं कान हो क्या करूँ बता, हमारे कान सही बोलती क्या करूँ, नहीं काट दो मेरी माँ कहती। अब माँ की बात माने मेरी माने बताओ, मेरी माँ कहती बात भी सच्ची है। आपके सब कान काटते हैं अभी खाना भी तो सुनाते हैं बात, और क्या काटते हैं और क्या लेते हैं, आपके कानों में सुनाते हैं भगवान को याद करो ये कान काटा ये है कान काटा, कानों में बढ़िया बात सुनाते हैं, अरे आप सब कान कटाने के लिए आए और क्या काम आए बताओ, यहाँ क्यों आए, क्या रोटी मिलती है, क्या जल मिलता है, क्या कपड़ा मिलता है, क्या मकान मिलता है, क्या कोई चीज मिलती है, क्या धन मिलता है, क्यों आए यहाँ पर, कानों में बात सुनने के लिए आए, कानों के लिए वो कानों में हम सुनाते हैं ये कानों का कट्टा है, इसे बहुत लाभ होता है। संतों ने कहा है एक पुस्तक है एक पुस्तक, उसने बताया कि ये संसार हमारे में आकर धस गया, ये संसार कैसे निकले, तो बताया कि आया कैसे संसार, कैसे आया भीतर आया, कैसे संसार कैसे आ गया, कहते सुनने से आया, सुनने से ये चीन है जापान है इंग्लैंड है फ्रांस है फिलाइट है सुना है, देखा नहीं, देखा नहीं है, देखने वाले बहुत थोड़े है, फिर सुनने वाले हैं, ये कानों के द्वारा धसा है। संतों ने देखा भाई देखो ये पैर सूट रहा है, मन से बड़ा है, हाथ से बड़ा है, पेट से बड़ा है, जीभ से बड़ा है, माथे से बड़ा है, तो देखा अरे कान से बड़ा है, ये संसार सबका सब कान से बड़ा है, कान से बड़े बड़े बड़े विद्वान बनते हैं वे भी कान से बनते हैं, कान से सुनते हैं कान से उसे भीतर संसार बन जाता है, तो कान संसार बना हुआ है, तो निकले कैसे कि कान से नहीं बढ़ो, कान से भगवान को बढ़ो, कान में तो भगवान भर जाएंगे संसार ही होती है, क्यों संसार कच्चा है, भगवान सच्चा है, वो आ जाएगा संसार द्वारा निकलेगी ये टिक नहीं सकेगा, सच्चे के सामने कच्चा कहते थे, सच्चे के सामने कच्चा कहते थे वो ठहरेगा नहीं, इस वास्ते कानों से सुनना चाहिए, तो कानों ने महिमा बताई, कान की बड़ी महिमा है। दूसरे इंद्रिया है ना प्राय एक एक काम करती है, एक एक कान दो काम करते, दो कान में दो बात है, एक तो इस लोक की बात सुनता है, एक परलोक की बात सुनता है, मरने के बाद ऐसे होगा ऐसे होगा। तो यहाँ की बात तो सब इंद्रियां जानते, सब इंद्रियां जानती है, परंतु परलोक की बात तो कौन करता, कौन दूसरे में ताकत नहीं, ये कौन करता है। तो कानों के द्वारा भगवान की बात सुन जाती है, कान सफल हो जावे। बताया है कि ये कान से सुना नहीं गुण कैसा, उस नर का कान कही जे कीड़ी दर जैसा, राम जिन मुखान गायो है हरि जिन ये न ध्यायो है, ऐसो नर पशु समान जिना को एड़ो जमानो है, राम जिन मुखान गायो है हरि जिन ये न ध्यायो है, भाई सो नर पशु समान जिना को एड़ो जमारो है, नैन से निरख्या नहीं नम दारे, नैन से निरख्या नहीं नंदा, भाई उसका नरकावे रे नैन कही जे मोर पाख चंदा, हाँ उस नरकावे नैन कही जे मोर पाख चंदा, राम जिन मुखान गायो है हरि पशु सम्मान जिना को एड़ो जमारो है, हाँ सोनर पशु सम्मान जिना, हाथ से फेरी नहीं माला रे, हाथ से फेरी नहीं माला, भाई उस नर का वे हाथ कही जे छन का डाला, हाँ उस नर का वे हाथ कही जे फिर छन का डाला, राम जिन मुखान गायो है हरि जिन ही न भायो है, भाई सुनर पशु समान जिना को एड़ो जमारो है, हाँ सुनर जगत में मुर्दा सा गिरता, हाँ राम दास वह जीव जगत में मुर्दा सा गिरता, राम जिन मुखान गायो है हरि जिन ये न ध्यायो है, भाई सुनर पशु समान जिना को एड़ो जमारो है, संबंध किसी तरह से, किसी तरह से भगवान को संबंध जोड़ लो, मन से जोड़ लो, जबान से जोड़ लो, कान से जोड़ लो, किसी तरह से दो दो भगवान को समझ जोड़ दो। भगवान अपना है और कोई अपना नहीं है, अपना भगवान है, पहले ही पहले भगवान है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मात्र जितने जीव है भगवान का अंश है। महिमांशो जीव लोके जीव उतर सनातन। ये शरीर है सबके सब माँ के है, परंतु पिता है दोनों का है, माँ बाप दोनों का है और जीव स्वयं केवल पिता का है। मम एव अंश सब प्रकृति नहीं है, जीव खास भगवान का अंश। संसार में शरीर धारण करेगा तो माँ साथ में लग जाएगी, माँ बाप दोनों का अंश और स्वयं भगवान का। मम एव अंश ममई वंश हो जीव लोके जीव भूत सनातन। मम एव अंश भगवान के मेरा अंश, केवल केवल केवल मेरा अंश है। हम भगवान के हैं, खास भगवान के खास, खास बेटा भगवान की। ए भाइया सब भगवान की बेटी, भगवान की प्यारी पुत्री, प्यारी पुत्री, प्यारी पुत्री भगवान की, भगवान की बाती है। भगवान के मेरे को सब प्यारे हैं, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। मेरे पैदा कोई है मेरे को प्यारा, सभी स्त्री पुरुष सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। मेरे पैदा किए हुए मेरे प्यारे, भगवान के प्यारे हम लोग हैं। भाई बहनों आप ध्यान नहीं देते, कितनी बढ़िया बात बताई है। हरे को पता नहीं है, हमने को बताई गई कि हम भगवान के बेटा है, भगवान बेटा है। कई थी छाने कान में मानी नहीं महाराज, भानी पड़ी बेग में अनागानी आज। कई थी छानी धीरे से बताई के बाद एक बात मानो, हम भगवान के, भगवान के हैं। अरे सुन रही, अरे क्यों नहीं बता रही, हम भगवान के हैं। कई थी छाने कान में मानी नहीं महाराज, हम मानी नहीं। कई थी छाने कान में मानी नहीं महाराज, बानी पड़ी विवेक में, विवेक में बानी पड़ी, बानी बानी समझते हो, राख राख बानी पड़ी विवेक। तो भगवान की बात है या छाने कही कान में कही, तो भगवान के हो, भगवान के हम, हाँ तो भगवान के हो, भगवान के। अब आज आज लादगी अपने से वो बड़ो आनंद मनाना चाहिए, खुशी मनानी चाहिए। आज तो एक बड़ी मूल्यवान बात मिल गई, बड़ी बढ़िया बात मिल गई। भगवान के साथ हमारा खास संबंध है, खास भगवान के बेटा है। पीढ़ी परंपरा से नहीं, साक्षात परंपरा पीढ़ी से नहीं, साक्षात मम एव अंश, मम एव अंश, मेरा ही अंश ईश्वर अंश जीव विनाशी, भगवान के अंश है हम। खुश होना चाहिए, इस बात को याद कर दो, याद ही मान लो। आज आज आज आज आज अभी अभी अभी बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, आज अभी अभी सुझ, आज सुझा, आज भी लंबा होता है, आज भी अभी अभी। बिगड़ी जन्म अनेक की, अभी सुधरे आज, आज अभी सुझा, हो राम को नाम जप, राम जी का हो ऐसा, राम जी का होकर नाम जप करो, माँ माँ माँ याद करे तो माँ बैठी है वो एक सुनेगी। सबका नाम माँ है, जिनके बालक है उनके बालक अपनी माँ को माँ कहते, सब अब माँ माँ पुकारता है। परंतु जी कोई नहीं सुनती, माँ सुनती है, माँ सुनती है, एक दौड़ेगी और सुबह माँ ना हो कहते माँ माँ सब आवे, माँ ना हो तो सबका है, जिनने बालक है उन बालकों की माता हो ना माँ, सब बालक अपनी माँ को माँ कहते हैं, परंतु वो एक कोई माँ कहता है वो सब माँ नहीं कहता, वो कहते मैं माँ हूँ नहीं, अरे मैं माँ हूँ मैं है ना, वो कहते है वो स्वीकार नहीं करता, अरे मेरे को छोरा माँ कहते हैं, कहते वो मैं नहीं कहता, मैं दत्त माँ कहते है कोई, जिसने पालन किया है जो गोदी में रखती है दूध भी है, वाह मेरी वाह, माँ में बड़ा आनंद आता है, माँ का भाई हो वो माँ माँ दो माँ होती है, माँ माँ का भाई वो मामा होता है, माँ माँ माँ माँ माँ डबल माँ होती है, ऐसा भगवान भगवान, तो भगवान आए इस वास्ते है कि हाँ तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें वो, पहला नाम माँ का नाम है, पहला नाम माँ का आया, पिछले नाम पिता का आया है, माता राम हो मत पिता राम चंद्र, स्वामी राम हो मत सखा राम चंद्र, माता राम हो मत पिता माँ राम है, भगवान राम जी मारी माँ है, राम जी मारी माँ है, राम जी मारी माँ है, आनंद मारी माँ, मारी माँ मारी माँ, असली माँ है, असली असली माँ है, दूसरी नकली माता है, एक जन्म दिया एक जन्म की माँ है, वो सदा की माँ, सदा की माँ भगवान हमारे, तुम्हें वो माता पिता तुम्हें वो, तुम्हें वो बंधु सगा तुम्हें वो, तुम्हें वो विद्या द्रविण धन संपत्ति सब, हे नाथ आप हो, हे दाद आप हो, मैं परमात्मा का लाडला बेटा हूँ, लाडली बेटी हूँ मैं भगवान की, भगवान की हूँ, भगवान की प्यार करते मेरा, मेरे पर स्नेह है, जब एक ब्राह्मण देवता थे पदपुराण में कथा आती है, तो एक दिन ब्राह्मण पड़े उदास हो गए, उदास देख करके वह बोली ब्राह्मणी कि आप उदास क्यों हो गए, क्या बात है, कहते क्या बात है, कितना वर्ष हुआ ब्याह करेगा अब संतान नहीं, भगवान ने संतान ही नहीं दिया, एक लड़की भी दे देते तो हम पान करते बड़ी करते प्यार करते बड़े लाड कोर से ब्याह करते और ये शादी करते, एक लड़की भी नहीं दी भगवान ने दिया नहीं, इस बात से बड़ी चिंता हुई है, लड़का लड़के की चिंता स्त्री के होती है पिता के नहीं होती, वहां कथा आती पिता के लड़का की चिंता, तो ब्राह्मणी बोली कि अपना लड़का क्यों होता, लड़का होने का कारण है ना, वो कारण नहीं हुआ इस बात से नहीं हुआ, कारण क्या होता है, क्या आपने सुना नहीं, लेनिया देनिया है, लेनिया देनिया अपना लेनिया देनिया है, जो भगवान कोई लेनिया हो तो आवे कि नहीं, क्यों आवे वो नहीं आते, लेनिया देनिया में तो आते भगवान, बेटा है वो बेटा हुए, लेनिया देने लेने के लिए आता है, कोई देने के लिए आता है, लेने के लिए आता है क्या करता है, वो खराब काम करता है, माँ को मारता पीटता है, छोटे बाल में खेलता है, तो माँ के मारे डंडे गया, माँ बाप दुनिया से खुशी में, वे खुशी होते हैं, लड़का सीख जाता, लड़का माँ को मारना सीख जाता, फिर मट मट बड़ा उगरी मारता है, बालक भी मारता था बड़ा उगरी मारेंगे वही, तो बालक ऐसी ऐसी ऐसी मेरी नहीं करनी कभी, वो मारता है तो बता देने के लिए आया है, तो अपना लड़का नहीं होगा, किसी को मैंने दुख दिया नहीं, दुख नहीं देने से लड़का मैंने क्यों मारता, क्यों मारता, तो दुख देने के लिए आता है, किसी का ही हमने धन चुरा लिया धन मार लिया तो वो बेटा होता धन लेने के लिए, तो वो घर में आते ही खर्चा बहुत होता है। माँ के तरह औषधि होती है, तरह तरह की बीमारियां होती है, जन्म जाए तो बीमार होता है, रातों जगता है, याद ही याद कर पकड़ो सही में मुंह देता है, माँ को उठना पड़ता है, ये तंग करता है वो। एक बदला है, वो बदल लेने के लिए आया है, तो हमने कोई बदला किया नहीं, इस बात से हमारा बदला क्यों आता। ऐसी बातें उसने कही से, कोई डेढ़े माल से आता है तो सेवा करता है, टट्टी पेशाब भी दूर जाकर करता है, ये माँ को सुख देता है, माँ को आनंद देता है। क्यों देता है कि लेने है और लेने देने वास्ते आया है, इस वास्ते वो सुख पहुंचाता है। तो हमारे बेटा क्यों होता, हमने किसी के साथ संबंध किया ही नहीं, साथ हो गया वो आया ही नहीं बेचारा, तो हमारे क्यों जन्म देता। हमारे साथ में कोई लेने देने का संबंध जुड़ता है तब आता है। इस तरह बातों कही गई कही तो ब्राह्मण बड़ा राजी होगा, राजी होकर बोला कि तुम पढ़ी लिखी नहीं है, ऐसी बातें कहाँ से लाई, मैं पढ़ा लिखा हूँ, कथा सुनाता हूँ, लोगों को व्याख्यान देता हूँ, पर ऐसी बातें मैंने नहीं सुनाई, तू कहाँ से लाई। तो आप जानते हो ना, मैं मेरे पिताजी एक ही बेटी थी, बेटी एक ही थी, बेटा थे दूसरे, बेटी एक ही पहले, तो मेरे पर स्नेह ज्यादा था, पिताजी का स्नेह पर था वह जबरदस्त, मैं छोटी थी तो मेरे गोदी में रखते, तो महाराज जी गोदी में बैठी सुनते, अच्छे पंडित थे ना मेरे पिताजी, आप जानते हो ना, साधु आते पढ़ने के लिए आते, कहीं संतों को पढ़ाया करते मेरे पिताजी, पंडित थे अच्छे पढ़ाते थे, कथा करते थे, अच्छी बातें सुनाते थे, और संत आते तो संतों के सत्संग में वो मेरे पिताजी जाया करते, जाते तो मैं गोदी में रहती, मेरे पर स्नेह था, स्नेह होने से मैं महाराज की गोदी में रहती, गोदी में बैठती, मेरा सुनते मैं गोदी में सुनते, वे मैं टावर पर बात सुनी हुई अभी तो याद है मेरे को, ऐसे संतों से बातें सुनिए, बेटा होता किसी के पाप से पुण्य से बेटा होता है, इस वास्ते मैंने सुना है कि हमारे कोई संबंध नहीं हुआ ऐसा, अरे हो गया तो संत मुक्त हो गए, आए नहीं बेचारे, इन वास्ते हमारे बेटा क्यों होता, बेटा तो लेने देने का होता है। तो ब्राह्मण बड़े खुश हुए कि मैं कथा सुनाता हूँ, लोगों को व्याख्यान देता हूँ, और बातें तेरे को बड़ी बड़ी बढ़िया याद है, कहाँ से याद हुई, क्या आप जानते हो मेरे पिताजी बड़े पंडित थे, साधु महात्मा लोग आते पढ़ने के लिए, ये उनको पढ़ाते थे, महाराज गृहस्थों भी पढ़ाते, साधुओं को भी पढ़ाते, साधु भी पढ़ते थे हमारे पंडित जी के पास, हमारे पिताजी के पास, मैं उन संत महात्माओं की वाणी सुनते थे गोद में बैठी बैठी, कोई नया काम करना ही नहीं पड़ा, वहां मेरे को बातें मिली अच्छी अच्छी, इस बात में शोक नहीं होता, मेरे दरकार के नहीं हुए तो शोक नहीं हुआ, चिंता नहीं होती, क्यों नहीं होती कि मैंने सत्संग की है, संत महात्मा और संग किया है, शादी किया है, इस वास्ते आप जानते हो ये बात, तो मेरे पिताजी विद्वान थे, पढ़े लिखे पंडित थे, कथा करते थे, सुनाते थे, तो संत महात्मा आते थे प्रेम से, पढ़े लिखे संत भी आते, उनके साथ भी चर्चा करते और लोगों को पढ़ाते, साधुओं को कहीं पढ़ने के लिए साधु आते, तो मेरे यहाँ सत्संग जमना ही रहता, हरदम सत्संग चलता मेरे पिताजी के पास, अरे बेटी मैं एक ही थी, और तो बेटा थे उन्हें, बेटी तो मैं एक ही थी, तो मेरे पर स्नेह था ज्यादा पिताजी का, तो मैं पिताजी को गोदी में रहती, यह सुनती संतों की बातें, वे संतों की बातें सुनी हुई मेरे अभी तक याद है, सत्संग से बड़ा फायदा होता है। तो चलो वो ले गए एक वशिष्ठ ब्राह्मण, ये वशिष्ठ चाहिए तुझे थे, एक वशिष्ठ ब्राह्मण के पास ले गई कि चलो संतों के पास सुना, मेरे सुनने से आपका असर नहीं होता, मैं तो लुगाई हूँ, क्या धनुगा मन क्या सुनावे, चलो संतों के पास। वर्ष के पास ले गई, बड़ा ज्ञान हुआ, बड़ा फायदा हुआ। पंडित जी चिंता बढ़ गई, समझे लुगाई के उपदेश से, तो लुगाई को मारते हुए उपदेश से मैंने संत महात्मा सुनी है, तो मैं गोदी बैठी सुनती सब पिताजी बात करते और सत्संग की बातें, तो मैं बैठी बैठी सुनती थी। ये आदमी है, इस वास्ते बड़े लड़का लड़के नहीं होते, शेर जी श्री जयदयाल जी इनके पास में एक मायूस हुआ घर था, लखोटिया ब्राह्मण थे, वेश थे लखोटिया, और लखोटिया साधारण था, करदार था। वो गया बम्बई और पैसा आ गया जल्दी जल्दी यहाँ करके उसने कर्जा चुका दिया, तो लोगों को आश्चर्य आया इतना जल्दी धन ला कहाँ से लाया ये, कोई मेरी यहाँ धन मालिक कर्जा चुका दिया, तो लोगों पर असर पड़ा। तो उनके एक लड़का था, वो बड़ा हो गया, उसको ब्याह ब्याह हो गया, 20-25 वर्ष का हो गया, छोरी भी एक दस रखाना पहना है, मसी हो गई, उसके साथ ब्याह हो गया। विश्वेश्वराज जी खेम का थे चूरू के, वे कहते मैं उस रात में वहां था, उन्होंने मेरे को बात सुनाई है, ये बात उन्होंने सुनाई हुई है विश्वेश्वराज जी की, खेमका जी की वो बात सुनाई। तो रात्रि में था, धड़का था बीमार, ज्यादे था, तो अभी जवे अभी मरे अभी मरे अभी मरे, तो सब लोग जाग रहे थे, भाई न जाने कब प्राण चला जाए इसका, ऐसे बैठे थे। तो उसने वो लड़का एक ही था जो ब्याह कर रहा लुगाई को, वो लुगाई आई अरे मर रहा है, वह थोड़ा थोड़ी भी नहीं हुआ, पहले मरने लगा। तो सोच करने लगा पिताजी क्या करूं, लड़का एक ही है, वो ही जा रहा है, रो रहा है। तो सूता सूता बोला, बीमार अवस्था में बोला, अब रोने से क्या हुए, तुमने किया है उसका फल भोगना पड़ेगा, इस जन्म में किया हुआ पाप भोगना पड़ेगा, अब रोने से क्या हुए। तो पिता बोले ये सन्निपातमा आ गया, सन्निपातमा आया, वो बोलता है बेहोशी में, मैं बेहोशी में नहीं बोलता हूँ, सच्ची बात कहता हूँ। वे घर है दक्षिण में, बागला है, उन बागलों के घर में अभी चार चोर भीत फोड़ कर चोरी कर रहे हैं, वो बात सच्ची है, तुम्हारी तो बात भी सच्ची है, और वो बात झूठी, तुम्हारी बात झूठी है, मैं सन्नी बात में नहीं बोल रहा हूँ, सच्ची बात कह रहा हूँ। तो बात क्या है, बात क्या है, एक बंगाली था कोई सज्जन, मेरे साथ में हो गया रात्रि को, गाड़ी से उतरे तो वही साथ में उतर गया, तो ये बड़ भूसारी थे, मक्के और ज्वार भूसने वाली भूजा भूजने वाली थी। उसके बाद रात्रि को हम ठहरे, रात्रि में ठहरे तो उसको मार दिया, वही लुगाई और दोनों ने मिलकर मार दिया, तो वो हाजिर में लिया, वो मार दिया, वो मैं हूँ, मेरे से रुपया लेते सब ले लिया और मेरे को मार दिया। तो लोग बोले अरे इसने तो रुपया लिया, ये बाणिया की बेटी बिचारी इसके पीछे आई है, ये आदू पावे मजा। सब तेजी बोले वही रान है, वही रान मुंजारी जगह बढ़िया, बाढ़ बेटी बड़ी है, वही है, अब दुख पे हुई, अब रोवेगी, अब मारिया मेरे को मार दिया, अब रोवेगी, ऐसे रीस में आर बोले जोर से, वही रंड है, अब आप ही रोवेगी क्योंकि मारे रुपया ले लिया। लोग एक सामने देखने लगे, बात भी सच्ची दिखती है, बम्बई गया थोड़े दिन पैसा आकर के रुपया चुका दिया, तो गुरु का कहते मिला है ना, आज पता लगा इसमें फिर मिला। तो इस तरह से बदला लिया हुआ है, वो बदला चुकाने के लिए आता है। उसने फिर कहा कि एक बार अभी आया हूँ, एक बार फिर आऊंगा, फिर मरूंगा आया मर। ये ना बदला उतरा नहीं अभी तक, फिर बदला मेरा है, बदला लूंगा मैं। तो ऐसा बदला लेने के लिए आते हैं, कोई कोई बदला देने के लिए आते हैं, कोई लेने के लिए आते हैं। अपने देने देने किसी रखा ही नहीं तो क्यों आते हैं हमारे बेटे? यो तो बात कही मारे पंडित जी को बड़ा सुख हुआ भाई, ठीक बात कहती है, इसलिए अच्छी बात कहती है। फिर बस ब्राह्मण के पास ले गई, उनका सत्संग किया, दोनों धन पति पत्नी दोनों जाते, दोनों सत्संग में जाते, सत्संग बढ़ते। तो मैंने टावर पड़े में पिताजी गोदी बैठे बैठे मैंने कई बातें सुनी संत महात्माओं के संग से। सत्संग करने से ये ज्ञान होता है। तो भाइयों बहनों सत्संग से कब क्या फल होता है पता नहीं लगता है, पर लाभ जरूर होता है, इसमें संदेह नहीं। अब ब्याह हो गया, लड़का लड़की नहीं हुआ, अब पति खुश रह रही, संतों की बातें सुनी हुई टावर पर में छोटी बच्ची अब सुना रही पति को, ऐसी बातें जो सत्संग से बहुत लाभ होता है। आदमी के ज्ञान होता है, ज्ञान रूपी आंखें खुलती, आंखें आंखों से दिखने लगता है, जो लोक की परलोक की बातें सत्संग के द्वारा सब दिखने लगती है, इतना बोध होता है तो भाई प्रकाश मिलता है। एरवा बात सच्ची है, शेर जी कहते हम छोटे थे, उस समय सरों में खेलते खेलते वहां चले गए, तो वहां वो उनके खोज ढके हुए थे, वहां के खोज हो जाते पकड़ लेंगे, हम भागे वहां से कि हमारे भी पकड़ लेगा, हमारे पद में खोज हो गया हमारे पकड़ लेगा, इस वजह से हम लोग भागे। ये बात सच्ची शेर जी गई है बात। जयदाल जी मैं छोटा टावर था उस समय की बात है, तो भागे वहां से भाई ऐसे तो पत्र पकते नहीं, तो ऐसे चिन्हों के कारण से मन पकड़ा गया, लोग पकड़े। वह बात कही क्या बात सच्ची है, वो बात कोई वे कोई मानी को नहीं, चार चोर भीत फोड़ करके चोरी कर रहे, अभी जाओ देख लो यह बात सच्ची है तो मेरी बात भी सच्ची है, और मेरी बात झूठी तो मेरी झूठी तो मेरी झूठी है, ऐसी बताई उसने, तो सबको माननी पड़े और क्या है? प्रत्यक्ष बता दी प्रत्यक्ष, तो जो करता है काम उसको पाप भोगना पड़ता है। ऐसी बातें सुनने से आदमी के होश आता है, चेत होता है चेत। ऋषिकेश में शेठ जी के सामने एक बात हुई, शेठ जी बात सुनाई, एक शेठ जी बात सुनाई कि जो आदमी कपट करता है ना उसको तो भोगना पड़ता है। तो वहां एक बाणिया बैठा था, बाणिया कई बैठे थे, वो बाणिया उठकर विचार किए हो कि आज मेरे को ज्ञान हुआ है, कान पकड़ सच्ची बात मानी, आज बात मान ली। क्या हो रही कि हमारे भाई भाई अलग हो गए, अलग होने पर चीज वस्तु जितनी चाहिए मैं ही लाता था, मेरे भाई के लिए मैं लाता, अपने घर में मैं लाता, मैं चीज बदलाता था तो ला वाह ले आ गया, आधी हमें बोल दिया आधी मेरे ले ली, भाई के घर में भी मैं लाता या मेरे घर में मैं लाता था। तो लाते आलू, आलू बड़ा बड़ा तो मैं रख लेता, छोटा छोटा रोटी देता, आज बरबर तोल कर देते, छोटा छोटा देते, बड़ा बड़ा मैं रख लेता, ऐसा मैं करता था। आज सुने शेठ जी से बात, अब ऐसा नहीं करूंगा, अब ऐसा नहीं करूंगा, मैं कहीं सुई हुई मारे सामने नहीं बात है, पढ़ के नीचे सत्संग हुआ, उस सत्संग में शेठ जी सुनाया, तो उसने कहा पता लगा आज कि भाई ऐसे नहीं करना चाहिए, बड़े बड़े आलू छोटा और बड़ा वो साग दो बड़ा, छोटा आलू में साग हुई बड़े आलू में साग हुई, पर बड़ा बड़ा आलू चंगा चंगा मैं ले लेता, मेरे घर में ना लगता, छोटा छोटा भाई मैं रहता समाध उसमें से कपट करता, अब ठीक करूंगा, अब पता लगे आज भी सत्संग थे। तो सत्संग से कितना लाभ होता है, किस बात में किस लाभ हो क्या पता। सत्संग में सुनने वाले सब सुनते हैं, तो कोई गलती करता है तो उसमें ज्ञान होता है, बोले ये गड़बड़ी भाई, ये गड़बड़ी नहीं करेंगे। एक पंजाबी सत्संग थे, वो सत्संग सुन के बड़े खुशी हुए। क्या हुआ कि मेरे लड़के थे, लड़की पर स्नेह था मेरा, पिता का स्नेह था बच्ची पर, बच्ची चलेगी विलायत में, वहाँ ब्याह का वही कर लिया, वही ब्याह कर लिया, वही रहा। मेरे मन में थे मैं भाई भाई का अच्छी तरह ब्याह करूंगा, ऐसा खर्चा लगाऊंगा, बड़ा मन में उत्साह था, उम्मीद थी मन में, क्यों लड़की पर स्नेह था पिता का, तो मैं अच्छी तरह से ब्याह करूंगा। पर दूसरों यहाँ पे कर लिया, मेरे को बड़ा दुख हुआ। तो ऐसे कन्याओं पर स्नेह होता है माँ बाप का, माँ बाप करते हैं और प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, दहेज देते हैं, सब देते हैं, कहना के ब्याह करूंगा, मैं छोरी आपसे अब कर दिया, मेरे मन में दुख हुआ। तो वो भी बताया कि महाराज जी सत्संग का सुनने से मेरे को शांति मिली, ये अपना लेनिया दे रहा है। इस वास्ते जो सुख मिलता है वो कोई सुख देता है, वो कोई सुख दिया हुआ है वो सुख देता है, किसी को दुख दिया है वो दुख देता है। ऐसे में पंडित जी कहते थे केवल मनुष्य नहीं गाय भी आती है दुख देने वाली, दूध देती नहीं, बहती नहीं और बिसे तो बिकती नहीं, है तंग करती है, घर का दूसरे घर में जाकर सरा चलती है, वे यार उलाना देते है तुम्हारी गाय ऐसी आ गई, तो दुख नहीं दे, दूध भी नहीं देती, बसा भी नहीं देती और बिकती भी नहीं, ऐसी दुख देती है। देख कैसे ये बदला है, बदला चुकाएगा। ऐसे नौकर भी होता है, ऐसे गाय भी होती है, ऐसे भैंस भी होती है, भेड़ बकरी भी होती है, वे पूरा करती है, पूरा देती नहीं, पूरा कर देती है। इस वास्ते पाप मत करो, पाप करो तो अगाड़ी चुकाना पड़ेगा, देना पड़ेगा। इस वास्ते अपने शरीर सावधान रहो, सावधान रहो, सावधान सावधान, खबरदार खबरदार। रात्रि में लोग कहते हैं ना सावधान रहो भाई, जानते हो ना। तो इस वास्ते सदा सावधान रहो, हरदम सावधान रहो, जो काम करते हो सब बदला तुम तक सुनना पड़ेगा। इस वास्ते ना भुगतं क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैः रवि, सैकड़ों कल्प बीत जा तो भी पाप वो भुगतना पड़ेगा, देना पड़ेगा महाराज। किसी तरह से तुमसे झूठ कपट करके माल लिया है वो पसेगा नहीं पसेगा, मुख से खाओ तो पुण्य से निकलेगा, बड़ी मुश्किल हो जाएगी, फिर रोओगे क्यों मैं दुख आया, दुख आया तो दुख दिया दूसरों को, दुख देने दुख होते है, सुख देने सुख हो, ये तो बात है सभी सीधा सीधा। इस वास्ते दूसरों को दुख देना है वो दुख को मोल लेना है, वो दुख खरीदना है अपना है। इस वास्ते कभी किसी को दुख मत दो। भाइयों बहनों याद रखो, थोड़ा बड़ा छोटा छोटा मोटा कोई दुख किसी को दिया है तो भोगना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, आप खुद को भी। इन वास्ते सावधान रहो, सुख पहुंचाओ, सेवा करो, सुख चाहो मत दुनिया से। ए दुनिया से है नहीं पाठशाला है, पाठशाला यहाँ पढ़ाई होती है आध्यात्मिक, नरकों में जाने की पढ़ाई यहाँ होती है, स्वर्ग में जाने की पढ़ाई होती है, बैकुंठ में जाने की पढ़ाई होती है, मुक्त होने की पढ़ाई होती है, सब पाठशाला है। बोलो समय हो गया महाराज, कहे थे समय हो गया, तुम तो बातों में भूल गए, समय हो गया। यह समय होगा जैसे अंधकार का ही पट्टा आ जाएगा, राम नाम सत है, और क्या हुआ समय आ गया, समय आ गया, और क्या हुआ समय आ गया, हमारे रूप से बोलना पड़ेगा, आप रूप से बोलना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। अब थोड़ी देर भाई, अब थोड़ी देर शांति से कीर्तन करो, भगवान के नाम का कीर्तन। कलयुग में कीर्तन का बड़ा भारी महत्व है। कलयुग का समय है, कीर्तन करिए, माला माल पड़ जाओ, भगवान के चिंतन करिए, भगवान का भजन करके और खूब धनी बन जाओ, माला माल हो जाओ। भेज दो राम धाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, ऐसे करो, काम करो, भगवान का नाम खूब लेकर धनी बन जाओ। ऐसे कीर्तन करा, सब भाई बहन बोला, भाई भाई बोले, बहन भाई बोले, सुना दे भाई कीर्तन सार आदमी सब बिगाड़ते दो, सभा को खराब कर देते हैं, सब कोई उठ जाता है, दूसरी बात ही उठते देख दे करके, ऐसे सभा को बिगाड़ो मत ना, ऐसे खराब मत करो, झूठ मत करो, इस सभा को खराब मत करो, सभा को बिगाड़ो मत ना, सभा बिगाड़ पुरुष बड़ा खराब आता है, खराब आदमी होता है, उसको दूरी बैठना चाहिए, पहले जाना है उपारे ही बैठो, उपारे भीतर मत बैठो, बाहर से वहां उठ कर चल जाओ, सत्संग कीर्तन कर रहे हैं, सुबह कीर्तन का तिरस्कार, भगवान नाम का तिरस्कार है, नाम जब होता है कीर्तन होता है, उठ चल रहे है, नाम का तिरस्कार है, कलयुग में नाम की महिमा है, उसका तिरस्कार करते हो, अपमान करते हो, उठ जाते हो, पाप लगेगा आपको, दोष लगेगा, इस वास्ते आपको बारे ही बैठना चाहिए, पहले उठना है तो बारे बैठो, बारे ही उठ जाओ, चुप जाओ, पता ही नहीं लगे हमें क्यों कर रहे हो, बीस मिनट मत उठो, बीस मिनट सब बैठ जाओ, कम है पांच सात दस मिनट काम है, इतना समय लगाया, ब्याह में पत्ने पत्ने लाख रुपया लगाता है, आठ दस रुपए कंजूसी करे तो ब्याह बिगड़ जाता है, आठ दस एक और लगा दे, आठ दस हजार, सात लाख पांच लाख रुपया लगाया, आठ दस हजार और लगा दे, वाह वाह वाह वाह हो जाती है, वो वाह वाह थोड़े में होती है, अरे फजीती भी थोड़े में होती है, इसको तेरे बैठा दीदी अब थोड़े से समय उठे पहले तो वह फजीती होगी, फजीती फजीती, इस वास्ते सब और कल मत दूर बैठो, भीतर मत बैठो, आज हम भीतर मत बैठो, जो पहले उठता है पहले ही उठे, पारे जाओ, पारे कृपा करो, पारे से मुझे नहीं पता, बैठो भीतर मत बैठो, हरे राम।